الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ دیکھ رہے ہیں فضیلت والے ایام, اور آج انشاءاللہ عز و جل آج کے سلسلے میں ہمارا موضوع ہوگا تعمیر کعبہ اور فضائل کعبہ. انشاءاللہ عز و جل اس پہ گفتگو رہے گی ہماری, اور سلسلے میں مبلغین دعوت اسلامی کے مدنی پھول بھی ہوں گے. درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے, برود قیامت میرے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے ہوں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بڑھتے ہیں نعت شریف کی طرف, اور وقار بھائی موجود ہیں. جی وقار بھائی, صلی علی نبینا صلی علی نبینا دن پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح, ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح, آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. حج کا شرف ہو پہ عطا کیا سے مصطفیٰ, حج کا شرف ہو پہ عطا حج کا شرف ہو پہ عطا کیا سے مصطفیٰ, میٹھا مدینہ پہ دکھا میٹھا مدینہ پہ دکھا یا رب مصطفیٰ, میٹھا مدینہ پہ دکھا یا رب مصطفیٰ, حج کا شرف ہو پہ عطا یا رب مصطفیٰ, مل جائے اب رہائی مدینہ سے, مل جائے اب رہائی سرا کے مدینہ سے, مل جائے اب رہائی سرا کے مدینہ سے, ہو یہ کرم ہو یہ عطا یا رب مصطفیٰ, کرم ہو یہ عطا یا رب مصطفیٰ, دے دے طواف خانہ کعبہ کا پھر شرف, دے دے طواف خانہ کعبہ کا پھر شرف, فرما یہ پورا یا رب مصطفیٰ, فرما یہ پورا موقع یا رب مصطفیٰ, پھر قافلہ الٰہی بنے چل مدینہ کا, پھر قافلہ الٰہی بنے چل مدینہ کا, احمد رضا کعبہ واسطہ یا رب مصطفیٰ احمد رضا کا واسطہ یا رب مصطفیٰ نصیب ہو مجھ کو بقیے پاک میں مدفن نصیب ہو سل برا واسطہ یا رب مصطفیٰ سل برا واسطہ یا رب مصطفیٰ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ رب العزت ہم سب کو، آپ کو بھی، ہم کو بھی بار بار حج بیت اللہ کی باادب حاضری نصیب فرمائے. نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور کی باادب حاضری بار بار نصیب فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ شہادت کی موت بھی ان کے قدموں میں ہمیں نصیب فرمائے. آج کا موضوع ہے تعمیر کعبہ اور فضائل کعبہ. کعبۃ اللہ شریف کے بڑے فضائل اور اس کی عظمتیں اور رفعتیں بیان کی گئی ہیں. خود قرآن کریم فرقان حمید میں کئی مقامات پہ کعبۃ اللہ شریف کا ذکر خیر آیا ہے. اسی طریقے سے احادیث طیبہ میں زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی کعبۃ اللہ شریف کے فضائل اور اس کی عظمتیں, اس کی رفعتیں, اس کی برکتیں بیان ہوئی ہیں. ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ کعبۃ اللہ شریف کو دیکھنا عبادت ہے. اور کعبۃ اللہ شریف کی اور بھی اس کی بڑی برکتیں ہیں. مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر نعیمی میں لکھا کہ زمین پر سب سے پہلا اور سب سے افضل گھر, عمارت جو ہے وہ کعبۃ اللہ شریف ہے. اور اس کو اور بھی دیگر فضائل ہیں کہ کعبۃ اللہ شریف جو ہے حجازیوں کے روزگار کا ایک ذریعہ ہے, ان کو اس سے برکت نصیب ہوتی ہے. اسی طریقے سے یہ کئی انبیاء اکرام کا قبلہ رہا ہے, اور اسی طریقے سے یہ وہ عمارت ہے کہ جس کی شہرت تعمیر کے حوالے سے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علی صلاۃ والسلام کی طرف کی گئی ہے. اور یہ وہ عمارت ہے جس کی حفاظت رب کریم نے خود فرمائی ہے کہ جب وہ ہاتھی والوں نے حملہ کیا تو رب کریم نے اپنے اس گھر کی خود سے حفاظت فرمائی. اور دیگر بھی فضائل و مناقب ہیں, اس کی تعمیر کے بھی سلسلے ہیں. کئی دفعہ اس کی تعمیر ہوئی ہے, کئی بار تعمیر ہوئی ہے, کس کس طریقے سے ہوئی ہے, کہاں کہاں ہوئی ہے, کب کب ہوئی ہے, کس کس نے کی ہے. انشاءاللہ عزوج مبلغین کی طرف بڑھتے ہیں اور انہی سے یہ مدنی پھول لیتے ہیں. بلال بھائی, کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر اولا جو ہے یہ کب ہوئی, کس نے کی, کیا معاملہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خانہ کعبہ, کعبۃ اللہ المشرفہ, جس کو دیکھنے کے لیے ہر مسلمان کی آنکھ یقیناً ترستی ہے, تڑپتی ہے, اور مومن کے دل میں اس کو دیکھنے کا شوق ہوتا ہے. آپ نے کہا جس کو دیکھنا عبادت ہے, بلکہ مجھے ایک بات یاد آئی کہ بیت اللہ پر روزانہ 120 خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ اللہ. اور ان میں سے 20 رحمت خاص ان لوگوں کے لیے جو بیٹھے بیٹھے صرف کعبے کو تک رہے ہیں. اللہ, صرف دیکھ رہے ہیں, صرف دیکھ رہے ہیں. کیا بات ہے. اور خانہ کعبہ کو دیکھنا, فقط دیکھنا اتنی برکت رکھتا ہے کہ اگر ہم اپنے وطن میں ہیں, ایک شخص عبادت میں ریاضت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, محنت کرتا ہے, اس کے مقابلے میں دوسرا وہ شخص ہے جو فقط خانہ کعبہ کی زیارت کر رہا ہے, تو خانہ کعبہ کو دیکھنے والا اس عبادت کرنے والے سے زیادہ افضل. اللہ. اور مکے کی ایک نیکی ایک لاکھ نیکی. سبحان اللہ. اب جب خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں, اچھا جتنا بھی سخت سے سخت دل شخص ہو, جب مکہ پاک پہنچتا ہے اور مسجد حرام میں داخل ہوتا ہے اور وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے مطاف پہ پہنچتا ہے, تو دل کی دنیا ہی بدل جاتی ہے. ابھی بدل لی. دل کی دنیا بدل جاتی ہے, وہ طوفان آنکھوں سے امنڈ آتا ہے. یعنی سخت سے سخت دل کے بھی لوگ جو ہے وہ وہاں جا کر آنسوؤں کے ذریعے اپنے گناہوں کی معافی کا سامان کرتے ہیں. اچھا یہ یہ بلال بھائی, یہ کیفیت جو ہے نا, مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ وہ بنائے سے نہیں بنتی, بالکل, بلکہ خود بخود طاری ہو جاتی ہے. خود بخود اس کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ گویا کہ دل کی صفائی ہو رہی ہوتی ہے آنکھوں کے آنسوؤں کے ذریعے سے. اس کی وجہ ہے نا, دیکھیے اللہ تبارک و تعالی جسم سے پاک ہے. سبحان اللہ. کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہو, لوگ جا کے اس کی عبادت کریں, یہ تو ہو نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلیات کا مظہر خانہ کعبہ کو بنایا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس کے گرد طواف کرتے ہیں, اس کو قبلہ بناتے ہیں, نماز کے لیے اس کی طرف منہ کرتے ہیں. تو ایک عاشق کے دل میں یہ سوال بھی رہتا ہے کہ آخر کار اس کی تعمیر ہوئی کیسے. قرآن پاک میں تو ہے کہ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے کی. ہم نے تو جو ہمیں دین اور شریعت ملی ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملی ہے. بالکل. تو کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بنایا ہے؟ کس نے بنایا؟ کس نے بنایا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے. تو قرآن پاک میں اسی طریقے سے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ, ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اصولوں کو بلند کیا ہے. يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ, يَرْفَعُ کا معنی بلند کرنا. اس سے پہلے کہیں نہ کہیں اس کی اصل تو پہلے موجود تھی. ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر اس کو بنایا ہے. ٹھیک ہے. تو اب وہ پہلے بنیادیں کب تھیں؟ سابقہ بنیاد جو, ہاں, وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام, اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اس کی بنیاد. آدم علیہ السلام سے بھی پہلے؟ جی, آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اس کی بنیاد رکھی گئی, اور وہ فرشتوں نے رکھی. اور اس کی وجہ کچھ یوں بنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیت المعمور بنایا. جی. یہ کیا ہے؟ رب کریم عزوجل کا جو عرش ہے اس کے نیچے ایک گھر ہے. ٹھیک. فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں, وہ ہے بیت المعمور, آسمانوں پر. آسمانوں پر. اللہ. اور عرش کے نیچے، اسی بیت المعمور کی عین اسی سمت میں نیچے زمین پر حکم ہوا فرشتوں کو، زمین میں رہنے والے فرشتوں کو، کہ ویسا ہی گھر نیچے بناؤ جیسے بیت المعمور، جیسا بیت المعمور ہے، اور وہ آسمان کے فرشتے طواف کریں، یہاں زمین کے فرشتے طواف کریں، عین سیدھ میں بناؤ، عین اسی سیدھ میں. اللہ اللہ. تو جہاں بیت المعمور ہے اسی کی سیدھ میں زمین پر، اور یہ سینٹر آف دا ورلڈ ہے، دنیا کا بیچ ہے، سینٹر پوائنٹ ہے، مرکز ہے، کہ جہاں جو ہے وہ مکہ مکرمہ اور جہاں یعنی کعبہ کی تعمیر. یہ کیفیت ہوئی نا بلال بھائی، یعنی بیت المعمور جو ہے وہ آسمانوں کا قبلہ ہوا گویا جی، اور وہاں سے اس کی بالکل سیدھ میں، بالکل سیدھ میں کعبۃ اللہ شریف ہوا، یعنی ایک دوسرے کی سیدھ میں بالکل. اور یہ پوری فضا جو ہے یوں سمجھے برکت والی ہے، عظمت والی ہے. اور خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر، آپ نے تعمیر اولی کا سوال کیا، تو وہ فرشتوں نے رکھی، اور جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور ایک روایت میں یہ کہ پہلی آدم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، وہ ہمارے غلام یاسین بھائی انشاءاللہ بیان کریں گے. یعنی یوں کہہ لیں کہ اگر فرشتوں کے اعتبار سے بات کریں تو پہلی تعمیر فرشتوں نے کی، انہوں نے کی، اور انہوں نے آدم علیہ السلام کو یہ کہا کہ آج آپ نے حج کیا ہے، ہم 2000 سال پہلے اس کا حج کر چکے ہیں. اللہ اللہ اللہ، 2000 سال سے ہم حج کر رہے ہیں کعبۃ اللہ شریف، کعبۃ اللہ کا، تو آج عاشقان قیامت اترے گا. ہاں، عاشقان رسول دل میں یہ سوچے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے سے بیت اللہ کا حج ہو رہا ہے. اللہ اللہ، اور فرشتے جو ہے وہ وہاں کی رونق میں اضافہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اب یہ پہلی تعمیر گویا کہ اس کا ذکر ہوا، یعنی فرشتوں کے اعتبار سے لے لیں. اب اگر ہم خلقت میں آئے، انسانوں میں آئے، تو حضرت آدم علیہ السلام اس کے پہلے تعمیر کنندہ بنیں گے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے کیسے تعمیر کیا، کب تعمیر کیا، کیا صورت بنی اس کی؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعمیر ہے، اس سے پہلے جیسا کہ ابھی ہم نے سنا کہ فرشتوں نے تعمیر کی، علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 10 تعمیرات گنوائی ہیں اس کی، کہ اس کی 10 مرتبہ تعمیر ہوئی ہے. اس میں تفصیل ہے کہ فرشتوں نے تعمیر کیا، پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کی عمارت ہے یعنی تعمیر ہے، اس کے بعد ان کے فرزندوں کی تعمیر ہے، پھر قوم عمالقہ نے اس کو تعمیر کیا، قبیلہ بنی جرہم نے اس کو تعمیر کیا، ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے تعمیر کیا، قریش کے جو مورث اعلی ہیں قصی بن کلاب، انہوں نے تعمیر کیا، پھر بعد میں جو قریش آئے، قریش کے خاندان سے تعلق رکھنے والے، انہوں نے بھی اس کی تعمیرات کی، اور جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود بھی شرکت کی، اور اپنے دوش اقدس پر پتھر اٹھا اٹھا کر تشریف لاتے تھے. پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ اس کی تعمیرات کی. تو یہ تقریباً جو ہے نا وہ 10 تعمیرات اس کی گنوائی جاتی ہیں. لیکن علامہ حلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب سیر حلبیہ میں جو ہے وہ تحریر کرتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام، فرشتے آدم علیہ السلام اور ان کے فرزندوں کی جو تعمیر ہے، یہ صحیح روایات سے ثابت نہیں ہے، اس میں یعنی مضبوط ترین اقوال جو ہے وہ نہیں ملتے. ہاں، جو 3 تعمیرات ہیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام و اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ایک تعمیر جی، دوسری جو ہے وہ قریش کی تعمیر، اور تیسری جو ہے وہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعمیر جی. یہ جو تعمیر تھی وہ تعمیر جدید تھی، یعنی پورا خانہ کعبہ کو گرا دیا گیا اور نئے سرے سے جو ہے وہ اس کی تعمیر، یا تھا ہی نہیں اور دوبارہ رہنمائی کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے. تو یہ نشانیاں مٹ گئی، شروع سے جو ہے وہ مطلب نیچے سے اوپر تک جو تعمیر کی گئی وہ 3 مرتبہ ہے، ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام اور قریش والوں نے، اور تیسری جو ہے وہ سیدنا زبیر رضی اللہ. چلیں پھر اسی تعمیر کی طرف بڑھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کی تعمیر کیسے کی. عتیق بھائی بتائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو اس کی تعمیر کی، اور مشہور تعمیر بھی یہی ہے، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے، تو اس کا کیا سلسلہ ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ارشاد فرمایا اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر کا صحیح مقام بتا دیا. حضرت آدم علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کی تعمیر کے بعد حضرت نوح علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم پر جو طوفان آیا تھا جی، اور اس وقت وہ جو عمارت تھی، تعمیر تھی، حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام نے جو فرمائی تھی جی، اللہ تبارک و تعالی نے اس تعمیر کو آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا جی، بلند کر لیا تھا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو تعمیر کا حکم ارشاد فرمایا اور اس کا طریقہ کیا تھا کہ وہ جگہ جہاں پہلی عمارت قائم تھی ارشاد فرمایا گیا کہ اسی جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہوا کو بھیجا کہ اس ہوا نے خاص اسی مقام پر کہ جہاں پہلے تعمیر تھی اس جگہ کو صاف کر دیا اللہ اللہ اور یہ نشاندہی تھی اس مقام کی کہ جہاں پہلے تعمیر تھی اور یہ نشاندہی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی اور ایک روایت میں ہوا کا ہے اور ایک روایت میں بادل کا بھی ہے کہ بادل کا ایک ٹکڑا عین اسی کے اوپر کہ جس جگہ پہلے تعمیر موجود تھی پھر اٹھا لی یعنی اس کی تعمیر جو ظاہر کی گئی اس کی بنیاد جو ظاہر کی وہ بھی قدرت الہی کا شاہکار انداز تھا تو پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی حکم پا کر اسی پر پرانی بنیاد پر وہ عمارت قائم فرمائی جس کا ذکر فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر کا صحیح مقام بتا دیا سبحان اللہ تو بعض کتابوں میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ پہنچے تو صحیح نشاندہی نہیں ہو پا رہی تھی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے بادل بھیجا بادل ایسا تھا جس کا سر بھی تھا آنکھیں بھی تھی اور زبان بھی تھی وہ عین اسی جگہ اور چوڑائی اور جو وڈتھ وغیرہ ہے یا اونچائی ہے وہ پورا بادل اسی جتنا تھا اسی جتنا اس نے آ کر جو ہے اسی جگہ پر کھڑا ہو گیا وہ بادل اور وہ بولتا رہا اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اسی یعنی وہ جو بادل تھا وہ گویا کہ کعبۃ اللہ شریف کا جو سائز تھا اس انداز کا تھا اور اس کے وہ امیجنیشن ہو گئی اس کے ذریعے سے کہ اس عمارت کو اس انداز میں ڈھالنا ہے جیسے آج جدید دور میں جو ہے وہ ماڈلز بنائے جاتے ہیں تو گویا کہ بادل جو ہے وہ ماڈل کی صورت میں بلال بھائی آ گیا اچھا مدنی چینل کے ناظرین دو سیگمنٹ بھی ہوتے ہیں ہمارے دو مرحلے ہوتے ہیں اس سلسلے میں ایک ہوتا ہے مقامات مقدسہ اور ایک ہے مومن کے اوصاف انشاءاللہ عزوجل ان دونوں سیگمنٹس کی طرف بھی بڑھیں گے اور ابھی بلال بھائی کی طرف بڑھوں گا اور ان کا جو موضوع ہے ویسے تو آج ہمارا پورے سلسلے کا ہی موضوع مقام مقدس ہی ہے کہ کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر اور اس کے فضائل بلال بھائی ہمارا جو سیگمنٹ ہے مقامات مقدسہ آج اس میں بتاؤں کہ آپ بتائیں گے کیا بیان کر رہے ہیں چلیں آپ تو اس کی تفصیل بیان کریں گے مدنی چینل کے ناظر صاحب چلیں جی چلیں مدنی چینل کے ناظرین آغوش مادر سے تشبیہ دی جاتی ہے اور حتیم جی آج بیان کریں گے جی اور ہمارے موضوع سے اس کی یوں بھی مناسبت ہے کہ حتیم کعبے کا حصہ ہے اور تعمیر کعبہ کی بات ہو رہی ہے حتیم کعبے کا حصہ جی پہلے تو یہ بتائیے حتیم ہے کیا حتیم خانہ کعبہ کے ساتھ ایک چاند نما نظر آتا ہے جس میں لوگ جا کر نماز پڑھنے کو باعث برکت سمجھتے ہیں یہ حتیم ایک آغوش نما جو آپ نے بات یہ آیا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ حتیم ہے یہ سبز رنگ سے جس کو ظاہر کیا جا رہا ہے اور ایرو بھی ہے یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے ٹھیک ہے یعنی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی جو خانہ کعبہ کی تعمیر ہے اس میں خانہ کعبہ آج کی شکل کا تھا اور ساتھ پلس یہ حتیم والی جگہ بھی خانہ کعبہ میں شامل تھی ایک طرف سے راؤنڈ تھا جی ایک طرف سے راؤنڈ تھا اور ایک طرف سے جو ہے وہ مستطیل یعنی سیدھا تھا اور خانہ کعبہ یوں تھوڑا سا طویل ہو جاتا ہے یہ خانہ کعبہ کا اندرونی حصہ ہے ٹھیک پھر یہ باہر کیسے آ گیا ہوا یوں کہ قریش نے جب دوبارہ تعمیر کی تو یہ ایک اور تعمیر ہے یہ جو قریش والی تعمیر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر کے جو بعد ہوئی نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں ٹھیک ہے تو قریش بھی خانہ کعبہ کی عمارت کو اتنا مقدس سمجھتے تھے کہ 100% جو مال حلال ہے اسی سے تعمیر ہونی ہے اللہ اس دور میں تو تعمیر کعبہ جب ہونے لگا تو مال حلال جتنا تھا اس سے تعمیر کعبہ تو ہو گیا اور یہ حتیم کا جو حصہ ہے یہ نہ بن سکا کیونکہ اتنے زیادہ وسائل نہیں تھے تو ایک نشان لگا کے چھوڑ دیا گیا کہ یہ کعبے کا حصہ ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور یہ تھا شاید غریبوں کے خانہ کعبہ میں داخلے کی آسانی کا سبب تھا کہ غریب بھی جو ہے وہ خانہ کعبہ میں داخل ہو سکے بہرحال تو یہ خانہ کعبہ کا یوں حصہ نہ بنا لیکن خانہ کعبہ کا حصہ تعمیر میں شامل نہ ہوا اس کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تعمیر کی تو اب انہوں نے شامل کر لیا ٹھیک ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تھی کہ یہ خانہ کعبہ کے اندر ہونا چاہیے ٹھیک ہے لیکن وسائل کی کمی کے باعث چونکہ اندر نہیں تھا آج وسائل ہیں تو چلو شامل کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تعمیر اسی طرح کر لی جو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی یعنی حتیم کو کعبے کے اندر شامل کر لیا ٹھیک ہے اس کے بعد حجاج بن یوسف کا جب دور آیا تو انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جیسی تعمیر تھی قریش والی، یعنی حتیم خانہ کعبہ سے باہر ہو، وہ والی تعمیر عمارت کے اعتبار سے، ہاں عمارت کے اعتبار سے کہ اب خانہ کعبہ یوں ہے، اور چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایسا تھا لہٰذا ہمیں ویسا ہی رکھنا چاہیے۔ حجاج بن یوسف کے دور میں یہ حتیم جو ہے وہ عمارت ایک بندو میں اگر حتیم آتا رہے تو ذرا اچھا رہے گا جی، عمارت کے اعتبار سے حجاج بن یوسف کے دور میں دوبارہ یہ خانہ کعبہ سے یوں ظاہری طور پر جو ہے یہ باہر آ گیا۔ اس کے بعد پھر جب ایک اور تعمیر ہوئی تو لوگوں نے چاہا کہ یہ پھر شامل ہو جائے، مگر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے منع کیا کہ اس طرح تو یہ ایک خلیفہ آئے گا وہ شامل کرے گا، ایک خلیفہ آئے گا وہ نکالے گا، پھر ایک خلیفہ شامل کرے گا، تو یہ مناسب نہیں ہے، مناسب لہذا جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دور مبارک میں تھا اسی طریقے سے آج یہ باقی ہے۔ اور اس میں فائدہ یہ ہو گیا کہ جو شخص حتیم کے اندر نماز پڑھتا ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھتا ہے۔ اب اس میں حتیم میں ہے کیا، سیدنا حتیم کی اس دیوار کو حجر اسماعیل بھی کہا جاتا ہے، اسماعیل علیہ السلام کا پتھر، یہاں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار بھی ہے اندر، اور یہاں سے لے کر زمزم تک، بیر زمزم تک کا جو حصہ ہے جی 70 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے مزارات ہیں اللہ اس زمین میں اندر حتیم کے اندر، حتیم کے اندر ایک یا دو اور باقی جو ہے وہ پوری زمین میں پھیلے ہوئے ہیں مطاف کے اندر۔ تو اب اس کے اندر نماز پڑھنا، یہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا، اور فضیلت یہ ہے کہ جو شخص حتیم میں نماز پڑھتا ہے وہ نیکیاں لیتا ہے، گناہوں سے چھٹکارا پاتا ہے اور مغفرت یافتہ ہو کر نکلتا ہے۔ حتیم میں میرے تو ہے، خانہ کعبہ کے اندرونی حصہ بھی ہے، اور جہاں مزار کی نشاندہی نہ ہو تو وہاں نماز پڑھنا، چونکہ نماز پڑھنا تو ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، مطاف میں 70 انبیاء کے مزارات ہیں تو یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ ہم یہاں نماز ہی نہیں پڑھ سکتے کیونکہ انبیاء مدفون ہیں، نشاندہی نہیں ہے۔ تو یوں اگر اس زاویے سے دیکھا جائے تو حتیم میں نماز پڑھنے کی برکت ہے، پڑھنی چاہیے۔ جو آپ نے جو ایک اپنی اپنی کیفیت ہے، لیکن امیر علیہ سنت مجھے لگتا ہے کہ میں نے کہیں مدنی مذاکرے میں کہیں سنا ہے کہ آپ نے اپنا عمل یہ بتایا کہ میں نہیں پڑھتا اس لیے کہ یہاں یقینی طور پر کچھ مزارات ہیں تو ہمارا کسی مزار پر پیر نہ پڑ جائے، تو اپنے اپنے ذوق کی بات ہے، چونکہ یقین نہیں ہے کہ جہاں ہمارا پیر لگا وہ جگہ کیا مزار نبی ہے یا نہیں، اور چونکہ یہ خانہ کعبہ کا اندرونی حصہ اور دیگر فضائل بھی ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے چونکہ ثابت بھی آپ علیہ السلام نے حتیم کے اندر نماز ادا فرمائی ہے، تو اس لیے اپنے اپنے ذوق کی بات ہے۔ بلال بھائی یہاں پہ آپ کی بات سے دو باتیں عرض کروں گا جی، ایک تو یہ کہ جیسے آپ نے بتایا کہ جب قریش تعمیر کرنے لگے کعبۃ اللہ شریف کو تو اس زمانے جاہلیت میں بھی انہوں نے یہ سوچا کہ نہیں یہ جو ہے یہ کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے، ادھر حلال کی کمائی لگنی چاہیے جی، تو انہوں نے حلال کی کمائی کو فوکس کیا۔ اب وہ بھلے کم جمع ہوئے، تھوڑی عمارت چھوٹی کر لی لیکن اس میں جو ہے کسی ملاوٹ والا کوئی حرام مال اس کے اندر نہیں لگایا، تو اس سے معلوم ہوا کہ جب اللہ کے گھر کی اللہ کی راہ کی بات آتی ہے تو حلال ہی کی طرف ذہن جاتا ہے۔ تو ہمیں کوشش بھی یہی کرنا چاہیے کہ جب اللہ کے گھر کے لیے اور اللہ کی راہ کے لیے دیں تو حلال ہی سے دیں، اور اولاً تو حلال ہی کمائیں، حلال ہی کھائیں، اور حلال ہی تقسیم کریں، اور حلال ہی کھلائیں، حرام کی طرف ذہن ہی نہ جائے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ میں رکھوں گا آپ کے سامنے کہ جیسے اب یہ کعبۃ اللہ شریف کی عمارت ہے جو اس وقت تقریباً مربع شکل میں ہے، اور یہ ہاف جو یہ بے گلائی ہے یہ جو ہے باہر ہے. تو اب ہم دیکھیں کہ ہے تو کعبۃ اللہ شریف ہی کا حصہ اور ادھر دسترس بھی ہو غلام یاسین بھائی, لیکن اب یہ ہماری دسترس میں آ گیا نا تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کعبۃ اللہ شریف کی چوکور عمارت جس وقت موجود ہے اس کی جو ایک اہمیت ہے جی ایک اہمیت سمجھ میں آتی ہے عام لوگوں کے, وہ اس کی نہیں سمجھ میں آتی. یعنی یہ دسترس میں تو نہیں ہے, کوئی والدین والا حساب ہے کہ جب والدین موجود ہوتے ہیں تو ان کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہوتا اور جب رخصت ہو جاتے ہیں تو احساس ہوتا ہے. تو ایسا لگتا ہے کیونکہ یہ دسترس میں آ گیا عام افراد کی, کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ اگر ذوق بنتا ہے تو وہاں جا کے نماز پڑھیں, بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پڑھی ہے. تو اب اس کی وہ اہمیت نہیں ہے, اس پہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ جو چیز دسترس میں ہو اس کی بھی اہمیت ہے. تو یہ سمجھتا ہوں کہ اب تک کا جو مشاہدہ ہے کہ حتیم میں نماز پڑھنے کا تو زبردست قسم کا رش ہوتا ہے, بلکہ جہاں ایذائے مسلم کا خطرہ ہو خدشہ ہو وہاں حتیم میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے, کیونکہ عام طور پر جو ہے نا وہ خواتین اسلام یہ بھی ہوتا ہے مخلوط حجر اسود کو دیکھ لیجئے یا مقام ابراہیم کو دیکھ لیجئے یا حتیم کو دیکھ لیجئے, یہاں اسلامی بہنوں کا رش زیادہ آپ کو ملے گا. تو اس میں بہتر ہے اب اس میں یہ کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حتیم میں داخلے کی صورت میں اختلاط کی ایسی صورت بنے گی کہ جسم سے جسم ٹکرائے گا یا ایک خاتون کے برابر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا پڑے گی, تو ایک مستحب کام کے لیے اس کی تو اجازت نہیں ملے گی, وہاں پھر بچنا ہی بہتر ہوگا. ٹھیک ہے, ہم اپنے سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. اور کعبۃ اللہ شریف کے حوالے سے ایک چیز یہ ہے کہ کسی چیز کی عظمت اس کی رفعت اور اس کی برکتیں ظاہر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ جس چیز کے نام زیادہ ہوں, جس شخص کے, جس عمارت کے, جس شہر کے نام زیادہ ہوں, تو یہ نام زیادہ ہونا دلیل ہوتی ہے اس بات کی کہ اس کی عظمت اور اس کی جو رفعت ہے وہ بھی زیادہ. اور کعبۃ اللہ شریف کی تو کیا بات ہے کہ اس کعبۃ اللہ شریف کے شہر کو مکہ پاک کو رب کریم نے قرآن کریم میں شہر امن فرمایا, امن والا شہر فرمایا, تو اس کی تو کیا بات ہے. غلام حسین بھائی کعبۃ اللہ شریف کے اسما کے صرف کعبۃ اللہ شریف تو نہیں کہتے نا, اور بھی کہتے ہیں, اب کعبہ بھی کہتے ہیں, قبلہ بھی کہتے ہیں, بیت اللہ بھی کہتے ہیں, کیا کہیں گے؟ جی جی, کعبۃ اللہ شریف کے مختلف اسما ذکر کیے گئے ہیں اور قرآن پاک میں اس کے پانچ اسما پانچ نام ذکر کیے گئے ہیں. ایک تو الکعبہ کے نام سے, ایک البیت کے نام سے, اور ایک البیت العتیق ہے, پھر المسجد الحرام کو بھی جو ہے کعبہ کہا گیا, اور البیت المحرم. اور اس کے علاوہ چند اسما ایسے ہیں جن اسما میں اختلاف بھی ہے, جیسا کہ بکہ, اگرچہ مکہ کو بھی کہا جاتا ہے لیکن ایک قول کے مطابق یہ کعبۃ اللہ شریف کو بھی بکہ کہا جاتا ہے. بنیہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بنیاد رکھی. اور قادس بھی اس کو کہا جاتا ہے, نادر بھی کہا جاتا ہے, القریۃ القدیمہ بھی کہا جاتا ہے, یہ جیسا کہ تاریخ ارزقی میں ہے. اس کے علاوہ اسے ام القرا بھی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ, اتنے پیارے پیارے نام ہیں, اور جیسے کہ عرض کیا کہ زیادہ نام ہونا, زیادہ بابرکت ہونا, زیادہ عظمت والا ہونے کے لیے اس کو دلیل بنایا جاتا ہے. اور کعبۃ اللہ شریف وہ محل ہے, وہ گھر ہے, وہ عمارت ہے کہ جس کو دیکھنا تو عبادت ہے, اور اس پہ جب پہلی نظر پڑے تو دعاؤں کے لیے مستجاب ہے, دعا کی قبولیت کی بشارت ہے. عتیق بھائی, کعبۃ اللہ شریف کے طواف کے حوالے سے اور اس کے کعبۃ اللہ شریف کے فضائل کے حوالے سے آپ کیا ارشاد؟ جی, میں اختصار کے ساتھ تین احادیث مبارکہ پیش کروں گا بالخصوص طواف کے حوالے سے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ہے, فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان للہ فی کل یوم و لیلۃ, کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر دن اور ہر رات میں 20 و 100 رحمت تنزل علی ھذا البیت, کہ کعبہ معظمہ پر 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ, ہر دن اور رات میں 120 رحمتیں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی کعبہ معظمہ پر نازل فرماتا ہے. اور اس میں ارشاد فرمائے کہ 60 للطائفین, جو 60 ہیں وہ خاص طور پر طواف والوں کی عطا کی جاتی. اللہ, اور ارشاد فرمائے کہ 40 للمصلین, اور جو 40 رحمتیں ہیں وہ خاص طور پر وہاں جو نماز پڑھ رہے ہیں وہاں موجود ہیں, خاص طور پر اللہ ان کو رحمتیں نصیب عطا فرماتا ہے. اور ایک ادو ذکر بلال بھائی نے بھی کیا کہ 20 للناظرین, کہ 20 رحمتیں ان کو عطا کی جاتی ہیں کہ جو کعبہ مشرفہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, یعنی تلاوت نہیں کر رہے, نماز نہیں پڑھ رہے, طواف نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی رحمتیں عطا فرمائے. ظاہری اعتبار سے کسی قسم کی عبادت نہیں, ظاہری اعتبار سے دیکھیں تو عبادت کی کوئی صورت نہیں, مطلب دیدار کر رہے ہیں کعبہ معظمہ کا, کو ان کو بھی فرمائے کہ عشرون للناظرین, 20 رحمتیں دیکھنے والوں کو عطا کی جاتی ہیں. سبحان اللہ. ایک اور حدیث پاک ہے, حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, ارشاد فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ کے گرد طواف کرنا نماز ہی ہے, لیکن تم اس میں کلام کر سکتے ہو. جب کلام کرنے کی اجازت ہے, نماز تو پڑھتے ہیں اس میں کلام کرنے کی اجازت نہیں ہے, لیکن کیا کلام کرنا ضروری ہے؟ فرمایا لیکن تم اس میں کلام کر سکتے ہو, لہٰذا جو طواف کے دوران گفتگو کرنا چاہے تو وہ اچھی بات کہے. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ اگر گفتگو کرنا چاہو تو کیسی گفتگو کرو؟ اچھی گفتگو کرو. آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا جی کہ بسا اوقات طواف کے دوران جو انداز ہوتے ہیں طواف کرنے والوں کے لیے, اللہ والوں کے تو یہ انداز تھے کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ وہ یہ تصور کرتے تھے کہ یہ وہ جگہ ہیں کہ جہاں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے قدم لگے ہیں, انہوں نے طواف کیا ہے, اور وہ اس تصور کے ساتھ طواف کیا کرتے تھے, ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. لیکن آج بھی بعض لوگ طواف کرتے تھے ابے تبے ہو, تو تکار ہو, فضول کلام ہو, فیس بک پہ لائیو چلے جاتے ہیں. بعض اوقات تو ماحول ایسا ہوتا ہے کہ یعنی وہ دیکھنے والوں نے دیکھا اور بتانے والوں نے بتایا کہ گویا کہ یوں بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی کھیل کھیل رہے ہیں, معاذ اللہ. بعض ایسے بھی نادان سیلفیاں بنانے کا ساتھ ساتھ وہ ویڈیو کالز بھی چل رہی ہوتی ہیں اور دنیا کی باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں, تو ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے. دنیا کی بات تو مسجد میں نہیں کر سکتے, تو طواف تو پھر کس صلات ہے, نماز کی طرح ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ جو دل میں آئے بات کریں. یہ کہ اگر کسی نے شرعی مسئلہ پوچھا عالم دین ہے تو جواب دے دے, کسی نے کوئی کام کی بات پوچھی تو جواب دے دیا, ورنہ ذکر و اذکار میں مشغول رہے. بات کرو تو اچھی بات کرو. ایک اور حدیث پاک ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طواف کرتے ہوئے ہر قدم کے بدلے اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور 10 گناہوں کو مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. ایک قدم پر 3 چیزیں مل رہی ہیں, کیا بات. اور بارش ہو جائے تو کیا بات ہے؟ حدیث پاک کے خلاصے کے مطابق بارش میں طواف کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ وہ اللہ کی رحمت میں تیر رہا ہے. اللہ اللہ. فضیلت کعبہ کی بات چل رہی ہے, کسی اور انداز سے فضیلتیں بھی بیان کی گئی ہیں کہ اس کعبے کی فضیلت یہ ہے کہ پرندے جو ہے نا اس کے اوپر آ کر نہیں بیٹھتے. اس کی فضیلت چھتوں پر بیٹھ جاتے ہیں پرندے, لیکن اس چھت پر آ کر نہیں بیٹھتے. اسی طرح کعبے کی سید میں اوپر جو فضا ہے, جب پرندے آتے ہیں تو سائڈ سے ادھر ادھر سے نکل جاتے ہیں, اس کے اوپر سے جو ہے عین اوپر سے جو ہے وہ نہیں گزرتے. یہاں تک کہ پرندے جو ہے وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو اس فضاؤں میں آ کر اس کی ہوا لیتے ہیں اور اس سے شفا یاب ہوتے ہیں. اللہ اللہ. مزید اللہ کہا گیا کہ وحوش جو ہے, وحشی جانور ہیں, وہ حرم میں جو ہے نا وہ ایک دوسرے پر جو ہے نا وہ حملہ نہیں کرتے. حرم میں خانہ کعبہ بھی شامل ہے, حرم کا دیگر ایریا بھی شامل ہے. اسی طرح کتے جو ہے وہ ہرن پر حملہ نہیں کرتے. یہ حرم مکی کی برکت ہے. لوگوں کے دل جو ہے وہ کعبہ کی طرف جو ہے وہ کھینچتے چلے جاتے ہیں, اور جب اس کی زیارت کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں. یہ بھی کعبے کی ایک فضیلت کہا گیا. اور ایک فضیلت کہا گیا کہ ہر شب جمعہ کو ارواح اولیاء جو ہے نا خانہ کعبہ میں جمع ہوتی ہیں, اس حرم میں جمع ہوتی ہیں. اور اس کی فضیلت ایک یہ بھی بیان کی گئی کہ بے حرمتی کا قصد کرنے والا اگر آ جائے تو وہ تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے, اور اگر قاتل یہاں آ جائے تو اس پر حد قائم نہیں کی جاتی. اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے والد کا قاتل بھی اگر یہاں آ جائے تو میں اسے قتل نہیں کروں گا, اس پر حد قائم نہیں کروں گا یہاں تک کہ وہ باہر نکل جائے. امن کی جگہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہے, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے مالک و مولا اس شہر کو امن والا بنا دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبجل کالز کی طرف بڑھتے ہیں, آپ کی بتایا جا رہا ہے کالز ہیں. جی ماشاء اللہ, فضیلت والے ایام دیکھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. تو تعمیر کعبہ, فضیلت کعبہ کے حوالے سے موضوع ہے. لفظ حرمت یعنی حرمت کے کیا معنی ہوں گے, اس پر مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے. کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط, ہاتھوں میں ہمیشہ رہے دامن مصطفیٰ فقط صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ عز و جل ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائے, با ادب رکھے. آمین. غلام حسین بھائی, حرمت کے معنی کیا ہے؟ حرمت کا مطلب ہے عزت والا. عزت جب کا اکرام کیا جائے, عزت کی جائے. حرام کے جو ہے مختلف معنی ہیں, جیسا کہ ابھی بتایا گیا المسجد الحرام جی, عزت والی جس کو ہم کہتے ہیں حرمت والی, حرمت کا معنی پوچھا ہے نا جی, تو عزت و اکرام والی مسجد, اور اسی طرح المحرم الحرام کہا جاتا ہے, یعنی حرمت والا عزت والا محرم الحرام. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, اس سلسلے کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ عزوجل کلام بھی سننا ہے کچھ انشاءاللہ عزوجل. اگلا سیگمنٹ ہمارا مومن کے اوصاف. لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. جی, مومن کے اوصاف میں سے آج ہم نے بات کرنی ہے امانت داری کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یقیناً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. ہم نے امانت داری کے حوالے سے سیکھنا ہے, تو اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے سیکھنا چاہیے کہ مبعوث ہونے سے پہلے ہی جو غیر مسلمین تھے, کفار تھے, وہ جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو امین کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے, اور یہ لوگ اپنی امانتیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس رکھا کرتے تھے. ان کو یقین تھا کہ اگر ان کے پاس امانتیں رکھی جائیں گی تو یہ کبھی ضائع نہیں ہوں گی. یہاں تک کہ جب کفار مکہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت تنگ کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ ہجرت کے لیے تیار ہو جاؤ, یہاں سے ہجرت کر جاؤ مدینے کی جانب, تو اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی امانتیں موجود تھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی, کہ میں جب چلا جاؤں تو کسی کو یہ گمان نہ ہو کہ امانتیں میں ساتھ لے گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر مبارک پر آرام فرما ہو گئے, اور بعد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے تو کفار آئے, جن کی امانتیں تھیں ان تک سپرد کر دی گئیں. یاد رکھیے کہ امانت جو ہے نا وہ عموماً اس کی تعریف یوں کی جائے گی کہ سامان یا مال کسی کے پاس رکھا جائے تو وہ اپنی استطاعت کے مطابق جیسا عرف ہے اس کے مطابق اس کی حفاظت کرے. یہ عموماً جو ہے امانت ہوتی ہے مال اور سامان کے حوالے سے ہوتی ہے. امانت کا چیپٹر تو بہت وسیع ہے, اس کے امانت کی اور بھی معنی نکلتے ہیں. مثلاً ایک بادشاہ ہے, وہ ایک جگہ شہر کا امیر یا حاکم مقرر کرتا ہے, اگر اس کے پاس اس سے اعلیٰ یعنی زہد و تقویٰ میں علم میں اعلیٰ ہے, وہ اس کو حاکم مقرر نہیں کرتا تو وہ بھی امانت میں خیانت کرتا ہے. اسی طرح انسان جو ہے وہ اپنے شعبے کے لحاظ سے بھی امین ہوتا ہے, جو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ اپنی ذمہ داری اگر پوری کرے گا تو گویا کہ وہ امانت داری پر قائم ہے, اور اگر وہ پوری ذمہ داری نہیں پوری کر رہا, آنکھ آڑے کان جو ہے وہ لے رہا ہے, تو اس سے جو ہے وہ گویا کہ اس کو کہا جائے گا کہ یہ امانت داری نہیں کر رہا بلکہ خیانت کر رہا ہے. اور امانت میں خیانت کرنا یہ مومن کے اوصاف میں سے نہیں ہے بلکہ یہ بری خصلتوں میں سے ہے. جب بھی امانت ہمارے پاس رکھی جائے, اگر ہم استطاعت رکھتے ہیں اس کی حفاظت کرنے کی, تو ہمیں جو ہے وہ اپنے پاس رکھنا چاہیے, کہ یہ مستحب عمل ہے کہ امانت رکھے اور اجر و ثواب کمائے. اسی طرح امانت کو جو ہے وہ اپنے پاس جب رکھیں گے تو اس کی حفاظت بھی حت المقدور کریں گے. اللہ تعالی ہمیں امانت کو صحیح طرح اس کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور خیانت کرنے سے ہمیں محفوظ فرمائے. وتعاونوا علی البر والتقوی, اور ایک دوسرے کا نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو. اللہ تعالی اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے. اللہ کیا بات ہے, اللہ تعالی ہمیں امانت داری کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے مدنی چینل کے ناظرین, ایک بات یہ ہوتی ہے کہ جس وقت اس قسم کی باتیں بیان کی جا رہی ہوتی ہیں یا سن رہے ہوتے ہیں تو بلال بھائی بڑی اچھی لگتی ہیں, بڑی معقول باتیں لگ رہی ہوتی ہیں, تو معقول ہی اچھی باتیں ہی ہیں, لیکن مطلب جو ان چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے یعنی چھوڑا بیٹھا ہوتا ہے اس کو بھی اچھی لگ رہی ہوتی ہیں, معقول باتیں لگ رہی ہوتی ہیں, لیکن جب وہ موقع آتا ہے نا کہ جہاں پہ اس کا عملی ثبوت دینا ہے تو وہاں پہ جو ہے نا قدم ڈگمگا جاتے ہیں اور روح لرز جاتی ہے اور انسان جو ہے نا اس میں مبتلا ہو جاتا ہے. اصل جو میں سمجھتا ہوں اصل امتحان یہ ہے کہ جب وہ معاملہ سامنے آئے تو اللہ کی توفیق مانگے بندہ اور اس سے بچنے کی صحیح کرے, اور بچ جائے تو شکر بجا لائے. اصل چیز تو یہ ہے. ایک کال ہے ہمارے پاس, وہ لیتے ہیں اور پھر ایک واقعہ میرے پاس بھی ہو, کچھ بلال بھائی بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, انشاءاللہ چلتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمران اتاری سگی اتار عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل تعمیر کعبہ کے تعلق سے موضوع ہے اور بڑی پیاری معلومات ہمارے مبلغ دعوت اسلامی نے دی, مجھے آج تک نہیں پتا تھا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. میرا مبلغ دعوت اسلامی سے یہ سوال ہے کہ کعبہ معظمہ دنیا کے بالکل بیچ سینٹر میں, اس پر کچھ خلاصہ فرمائے. جزاکم اللہ خیر. ٹھیک ہے جی عمران بھائی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کی اپریسیشن اپنی اس کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. جی یہ سینٹر ہے, دیکھیں کتابوں میں اسی طریقے سے لکھا ہے کہ آپ اگر یوں دیکھا جائے کہ کچھ علاقے کچھ کنٹریز وہ ہیں جو اوپر کی طرف ہیں اور کچھ نیچے ہیں. ٹھیک ہے, اور سورج جو ہے وہ درمیان میں, اگر ہم بات کریں ورلڈ کی تو ہمارا دین ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ سورج جو ہے وہ دنیا کے گھر چکر لگاتا ہے. ٹھیک ہے, جو ممالک اوپر ہیں اور جو ممالک نیچے ہیں ان میں عمومی سردی جو ہے وہ زیادہ رہتی ہے. ٹھیک ہے, اور جو وسطی ممالک ہیں جو درمیان میں آتے ہیں جیسے خلیجی ممالک ہیں, پاکستان بھی تھوڑا انہی میں آتا ہے, قریب قریب میں ہے, یہاں گرمی زیادہ رہتی ہے کیونکہ سورج انہی کے گرد ہوتا ہے. ٹھیک, جبکہ اوپر چلے جائیں یورپ کے وہ ایریاز نیوزیلینڈ سوئٹزرلینڈ وغیرہ دور سویڈن, وہاں سردی رہتی ہے. اچھا, جب سورج اوپر چکر لگا رہا ہوتا ہے تو نیچے کے ممالک میں سردی رہتی ہے, اور کچھ ایریاز تو ایسے ہیں کہ جہاں 6 مہینے رات اور 6 مہینے دن کا سلسلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سورج اوپر جا کے چکر لگائے گا تو اوپر والے ممالک میں 6 مہینے دن ہوگا, نیچے والے ممالک میں 6 مہینے رات ہوگی. تو یہ جو بیچ کا جو دائرہ ہے خانہ کعبہ اس بیچ والے دائرے میں واقع ہے, اس لیے یہاں کا موسم جو ہے وہ کبھی بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو سرد نہیں ملے گا مکہ مکرمہ کا خاص طور پر. بلکہ جو لوگ بائی روڈ ٹریول کرتے ہیں تو مشاہدہ تجربہ ہے کہ طائف میں جب ہم احرام باندھتے ہیں تو وہاں سردی ہوتی ہے, کیونکہ احرام میں تو دو چادریں ہیں, تیسری تو کوئی چیز آپ نہیں پہن سکتے, تو سردی لگ رہی ہوتی ہے طائف میں, خصوصاً مغرب اور عشاء کے بعد اگر آپ یا آدھی رات کو احرام باندھیں, کیونکہ طائف جو ہے وہ مکہ پاک سے بلندی پر ہے. لیکن 40-50 منٹ کی ڈرائیو کر کے جب نیچے پہنچتے ہیں تو مکے میں موسم بالکل معتدل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ یہ بھی ہے کہ یہ چونکہ مکہ پاک دنیا کے سینٹر میں, اس لیے یہاں کے موسم کے حوالے سے اور احرام کی کنڈیشن کے حوالے سے یہ بہت موضوع ترین جگہ ہے. اور معروف بات ہے, کتب میں لکھی ہوئی ہے. جی, کئی کتب میں اسی طریقے سے لکھا ہوا ہے اور اس پہ تحقیقات ہوئی ہے, کئی تحقیقات کا حاصل بھی یہی ہے کہ کعبۃ اللہ شریف جو ہے وہ دنیا کا سینٹر ہے. میرے پاس ایک حکایت ہے اور بات تو ہمارے غلام یاسین بھائی نے وہ حدیث پاک بھی بیان کی تو اس طرح توجہ منتقل ہوئی. ملفوظات اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں ہے یہ واقعہ کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حرمین شریفین حاضری ہوئی اور آپ جو ہے ایک موقع پہ حرم شریف میں داخل ہوئے تو بارش ہو رہی تھی. جب بارش ہو رہی تھی تو آپ فرماتے ہیں کہ جیسی بارش آئی مجھے یہ حدیث یاد آئی کہ جو برسات برستے میں طواف کرے, یعنی بارش ہو رہی ہو اس وقت طواف کرے وہ رحمت الہی میں تیرتا ہے. تو اعلی حضرت فرماتے ہیں میں نے فوراً اس کو حجر اسود کو بوسہ دیا اور طواف کے ساتھ پھیرے پورے کیے. تو ایک اور اسی وقت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہم اثر بزرگ گزرے مولانا محمد اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ, انہوں نے جب اعلی حضرت کو دیکھا تو کہا کہ ایک ضعیف حدیث کے لیے تم نے اپنے بدن کی یہ بے احتیاطی کری, کیوں بخار آ گیا تھا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو. تو اعلی حضرت نے ان کو جواب دیا کہ حدیث مبارکہ ضعیف, میں اپنے انداز میں بیان کر دیتا ہوں اس بات کو, حدیث مبارکہ کے الفاظ ضعیف ہیں مگر امید بحمدہ تعالی قوی, امید قوی ہے یعنی امید مضبوط ہے. تو یہ ہمارے اسلاف کا انداز ہوا. مہروز بھائی آپ بھی ماشاءاللہ مدنی ہیں اور آپ بھی سمجھتے ہیں اور سبھی سمجھتے ہیں اس بات کو کہ ضعیف جو ہے وہ حدیث نہیں ہوتی سند ہوتی ہے. حدیث تو حدیث ہی ہوتی ہے. جی جی, وہ ہم تک پہنچنے میں یا ضعیف ہوتی ہے یا قوی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اور ویسے بھی فضائل کے اندر ضعیف احادیث کا اعتبار ہوتا ہے, مقبول ہے, بالکل مقبول ہوتی ہے. وہی نا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی یقین کی کیفیت اور پھر جو برجستہ جواب دیا, ظاہر سی بات اعلی حضرت سے بالکل, اور عمل کی بھی کیفیت ہے اسی علم میں بھی پختگی. نہیں, ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی یہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی بات بات پر اس طرح کی بات کرتا ہے نا کہ یہ حدیث ضعیف ہے حدیث ضعیف ہے, تو حدیث جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے وہ ضعیف نہیں ہوتا. ہاں وہ ہم ٹھیک ہے اس کو عرفن کہہ دیا جاتا ہے حدیث ضعیف ہے, لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہم پر پہنچنے تک اس راستے میں اور اس روایت کے اندر اور راویوں کے اندر ضعف ہوتا ہے اور پھر بھی اگر وہ حدیث کوئی فضیلت بیان کر رہی ہے جیسے ہر قدم پہ اتنی نیکیاں ملیں گی، یہ بارش میں طواف کرنے پر رحمتوں میں تیرنے والی بات، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس کو کہاں مقبول ہوگی، کیسے مقبول ہوگی، اس کی مختلف کیفیات ہیں جو اہل علم میں معروف ہیں. ہمارے وقار بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، وقار بھائی میرا دل کر رہا ہے کہ کوئی ایسا کلام ہو کہ یاد مکہ شریف بھی ہو جائے، یاد مدینہ بھی ہو جائے، جو عاشقان رسول وہاں موجود ہیں ان کی بھی کچھ نمائندگی ہو جائے اور کچھ جو ہے ہمارے جو ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے. اتنی ساری خواہشیں کر دی ہو جائیں گے ایک کلام، تو اب ایک کلام میں ہونی چاہیے. چلے آپ جیسے چاہیں، خواہش کرنے میں تو حرج نہیں ہے نا، فرمائش کرنے میں تو حرج نہیں ہے. کشتی آپ پہ چھوڑ دیے، لنگر کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھو تو دیکھے سلسلے کو اختتام کی طرف لے کر بڑھیں گے. اور آج کے سلسلے میں جو ہماری گفتگو رہی اس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ کعبۃ اللہ شریف کی تعمیرات کئی بار ہوئی ہے، کئی مختلف زاویوں سے ہوئی ہے. سب سے پہلے فرشتوں نے کی ہے، اس کی بنیاد گویا کہ انہوں نے رکھی ہے، اور پھر آدم علیہ السلام نے کی ہے، پھر غلام یاسین بھائی نے ہمارے 10 تعمیرات کا ذکر فرمایا ہے. سب سے مشہور و معروف تعمیر جو ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہے. اور پھر یہ بھی ہمیں پتہ چلا آج کہ کئی ناظرین کو ہمارے پتہ چلا ہوگا, ایک تعداد ہوگی جس کو آج پتہ چلا ہوگا کہ کعبۃ اللہ شریف کے ساتھ جو حتیم ہے, جو چاند کی صورت میں ایک حصہ ہے, وہ بھی کعبۃ اللہ شریف ہی کا حصہ ہے, اسی عمارت کا حصہ ہے, اور وہ بھی گویا کہ عین کعبہ ہی ہے. اس کو دیکھنے کے فضائل, اس کو دیکھ کر دعا کا مستجاب ہونا ہمیں ہم نے سنا ہے, اور انشاءاللہ اس کے کئی برکات ہم نے سنی ہے, اس کے نام بھی کئی ہم نے سنے ہیں اس کے, اور کعبۃ اللہ شریف کی عظمتوں کے کیا کہنے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب بیان کی جاتی ہیں تو اتنی اثر انگیزی کے ساتھ سمجھ نہیں آتی, دل میں نہیں اترتی بلال بھائی جی. لیکن جب انسان پہ وہ چیز بیتتی ہے, جب انسان اس چیز کا سامنا کرتا ہے, تو پھر سمجھ میں آتا ہے اچھا یہ بات جو کہی گئی تھی وہ یوں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کعبۃ اللہ شریف کی جو تجلیات ہیں اور اس کی جو برکات ہیں اور ہم جو بیان کرتے رہتے ہیں یہ اپنی جگہ ہے, لیکن کعبۃ اللہ شریف کو جب بندہ پہنچتا ہے نا, جو بات آپ نے شروع میں کہی تھی, پہنچتا ہے, اس کا دیدار کرتا ہے, اس کی زیارت کرتا ہے, تو اس کی کیفیت کچھ اور ہی ہوتی ہے, اور پھر وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ اس کی عظمت, اس کی رفعتیں کیا ہیں. ایک بڑا پیارا شعر ہے, اس پہ اختتام کروں گا کہ جس شہر نے پائی تیری ہجرت سے سعادت, جس شہر نے پائی تیری ہجرت سے سعادت, کعبے سے کشش اس کی ہر دل میں سوا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.